أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün 207. ayet-i kerime ile başlayacağız inşallah. Geçen dersimizde burada olanlar hatırlayacaktır. Cenab-ı Allah dünya hayatında sözleri gerçekten beğenilecek türden olan, hatta bunu yaparken de kalbinde bulunan iyi niyete, güzelliklere Allah'ı şahit tutan, hakikatte ise Müslümanlara en büyük hasım olan, düşman olan kimselerden bahsetmişti Kur'an-ı Kerim. Böyleleri yeryüzünde herhangi bir işin başına geldikleri vakit orada fesat çıkartmak için çalışır dururlar. Ekini ve nesli helak ederler. Yine böylelerine yaptıkları hatırlatılıp Allah'tan korkun denildiği zaman günahkarlıkla kendisini bir hamiyet duygusu alır, galeyana gelir, kızar köpürür. Allah'ın dinine karşı tavrı olan bu olan insanın da cezası en kötü yatak olan, döşek olan cehennemdir diyor. Burada bu ayet-i kerimelerde kalmıştık. 204, 205 ve 206. ayet-i kerimeler böyle bir insan tipini tasvir ediyor. Bugün bu cemiyete Kur'an nazarıyla baktığımız takdirde bu tür örnekler belki geçmişte biraz azdı. Belki bulmak için biraz uğraşmak gerekirdi. Fakat bugün maalesef şimdi ayet-i kerimelerin söz konusu edeceği ve bu tipin tam karşısında yer alan insan tipinin az insan, az bulunur, nadirattan bulunacak insan haline geldiği bir zamana, insanı az bulunur bir zamanda yaşıyoruz. Bir taraftan böyle bir insan ki Kur'an-ı Kerim'in adetidir, alışılmış bir üslubudur. Kur'an-ı Kerim genelde mukayese insan tarafından daha kolay yapılsın, aradaki fark daha bariz ortaya çıksın diye genelde zıtlıkları arka arkaya zikreder. İşte burada da böyle bir mukayese ile, karşılaştırma ile karşı karşıya bulunuyoruz. 207. ayet-i kerimede Saidu billah ve minen nasi men yeşri nefsehu ibtigaa merdatillah vallahu raufun bil ibad. Buna karşılık bir kısım insanlar da vardır ki Allah rızası için, Allah'ı razı etmek için kendi nefsini satar, feda eder. Bedel olarak kendi nefsini takdim eder. Onun çünkü bir insanın bedel olarak bir şey, bir alışveriş karşılığında vereceği en büyük değer, en büyük paha kendi öz canıdır. Dolayısıyla böyle bir fedakarlık esas itibariyle İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'i ve İsmail Aleyhisselam'ın kendisini feda etmesindeki incelik yakalanabilir. O büyük fedakarlık gerçekleştirilebilir. Gerçekten de baba olarak İbrahim Aleyhisselam, evlat olarak İsmail Aleyhisselam, Allah için boğazlanmayı gerçekleştirmek emrini aldıkları vakit ve bunu fiilen gerçekleştirmeye koyulduklarında çok büyük bir iş yapmışlardır. Onların bu örnekliği aslında bu ayet-i kerimenin de işaret ettiği gibi bütün müminlerin önünde açık bir kapıdır. Bütün babalar, anneler, evlatlarını gerektiğinde Allah'ın dini için kendilerini feda edebilecek bir terbiye ile yetiştirdikleri vakit İbrahim Aleyhisselam'ın bu örnekliğinin izinden gitmiş olurlar. Bütün müminler de gerektiğinde en değerli varlıkları olan canlarını Allah için feda etmeye hazır oldukları vakit ve şartlar böyle bir fedakarlığı gerektirdiğinde feda edecek olurlarsa, İsmail Aleyhisselam'ın o müstesna tavrının bir benzerini veya onun izinden giden bir örneğini ortaya koymuş olurlar. Hiç böyle bir insan modeli, böyle bir örnek, geçen dersimizde ve az önce ayet-i kerimelerin mealine işaret ederek o ayet-i kerimede bahsedilen insana benzer mi? Bunlar gerçekten tam zıt kutupları teşkil ederler. Doğu ile batı birbirinden ne kadar uzaksa, bu iki insan tipi de birbirinden o kadar uzaktır. Biri kendi dünyevi maslahat ve menfaatlerini, hatta maslahat ve menfaat zannettiği şeyleri elde etmek için başkalarını helak etmekten, ekini helak etmekten, nesli helak etmekten kaçınmazken, öbürleri insanlar için gerçek hayat sebebi olan Allah'ın dini uğrunda, Allah'ın rızası için kendisini feda eder. Biri başkasını dünyada ve ahirette telef etmek için çalışırken ve bundan dolayı zerre kadar etkilenmezken, ona bu yaptıkların yanlış şeylerdir, bunlardan vazgeç denildiği vakit alabildiğine kızar, köpürür, öfkelenirken, diğeri en değerli varlığını başkalarının hayat bulmaları için, dünya ve ahirette saadete kavuşmaları için kendisini feda eder. Şimdi bu kısa mukayesede bile İslam'ın ve Müslüman'ın insanlık için ne kadar önemli, ne kadar büyük bir teminat, ne kadar büyük bir saadet kaynağı olduğunu görmek için yeterlidir. Küfrün ve kafirlerin de yalnız beşeriyet için değil, tabiat da dahil olmak üzere ne kadar büyük bir felaket olduğunu anlamak için yeterlidir. Dolayısıyla eğer bizler gerçekten kainatın nizamının bozulmamasını istiyorsak, bu bugün yeryüzünde fesat çıkartanlar aynı zamanda derler ki işte tabiatın dengesini falan koruyalım. Türkiye'nin en büyük müfsitlerinden, dersimizin havasına yakışmadığı için isim vermeye gerek yok, ve en büyük zenginlerinden bakıyorsunuz, bir de tabiatı, ormanı, yeşili korumak için paravana bir vakıf kuruyor. Şuraya gelmeniz, şuraya desteklemektir diyor. Şuraya yeşil yola destek vermektir diyor. Sen yeşili tahrip ettin. Yeşili tahrip ederek kendine servet kazandın. Bu ikiyüzlülük nedir? Kalbinde olana Allah'a şahit tutar, işte budur. Fakat hasımların da en yamanıdır. Güzel iş yapıyorum der, güzel konuşur, güzel mesajlar verir. Fakat fiilen yaptıkları ise tamamıyla tahribattır. Ekini ve nesli helak etmektir. İşte bu tahribatın önüne geçmek, Kur'an-ı Kerim'in şu ayet-i kerime ile gösterdiği, çok özlü bir şekilde tasvir ettiği insan tipinin çoğalması için çalışmakla mümkündür. Onların faaliyet alanlarını daraltmak ve geriletmek ve dediğimiz gibi başta etrafımızı saran kainatın ıslah olması, insanın ıslah olması, düzelmesi, kendi nefsimizden başlayarak ıslah hareketini ve dalgasını alabildiğine, genişletmemize bağlıdır. Bunun için Allah'ı razı edecek bir hayat için, bu hayatın beşeriyete hakim olması için gerekirse nefsimizi de feda etmekten geri durmamak üzere kendimizi eğitmemiz, çevremizi eğitmemiz ve buna göre yetişmemiz ve yetiştirmemiz icap ediyor. Biz Kur'an için hayatımızı vermezsek veya verecek şekilde kendimizi eğitmezsek, Kur'an ile ne hayat buluruz ne başkalarının hayat bulmasına imkan vardır. Bu davaya sadakatimiz gerektiğinde bu davanın neşvi neva bulması için, bu Kur'an davasının beşeriyeti saadete taşıyabilmesi için, dünyevi ve uhrevi ebedi mutluluğa götürebilmesi için gerektiğimizde canımız gerektiğinde canımız da dahil olmak üzere her şeyi bizi feda edecek bir ruh terbiyesine, bir yüce ruha, yüce bir ahlaka, yüce bir fedakarlık anlayışına, yüce bir saadet anlayışına sahip olmamız icap ediyor. Bunun için Kur'an-ı Kerim'in gayelerini, maksatlarını, hedeflerini, usullerini, esaslarını çok iyi anlamamız ve idrak etmemiz icap ediyor. İşte az önce bu yaptığım açıklama çerçevesinde Cenab-ı Allah bir sonraki ayet-i kerimede bunun için bunun gerektiğini söylüyor. Yani beşeriyetin saadeti için bizim ne yapmamız gerekiyor? Burada belirtilen nefsimizi insan Allah için, Allah'ın rızası için satan insanlardan, feda edebilen insanlardan olabilmemiz için neler yapmamız gerektiği de bir sonraki ayet-i kerimede hemen açıklanmış oluyor. Bu arada ayet-i kerimenin son bölümünü kısaca izah edip geçelim ondan sonra. O çünkü onun üzerinde durmadık. Vallahu raufun bil ibad. Allah kullar için son derece şefkatli ve merhametlidir. Yani Allah'ın hükümlerinde, Allah'ın tekliflerinde, bu teklifleri arasında gerekirse dini uğrunda, hükümleri uğrunda canımızı feda etmek de dahil olmak üzere bu bile istense rahmet vardır, şefkat vardır, lütuf vardır, ihsan vardır. Allah'ın teklifleri, Allah'ın talepleri, emir ve hükümleri, yasakları mahza rahmettir, mahza şefkattir. Biz olaya kendi gözümüzle veya boyutlarımızla baktığımız zaman belki bunu idrak edemeyiz. Veya görünen boyutlarıyla, dışa yansıyan boyutlarıyla baktığımız zaman Allah'ın şefkatini, rahmetini göremeyebiliriz. Ama düşündüğünüz zaman sizin Allah rızası için nefsinizi satmanız başkalarının da ebedi saadet kaynağı olacak. Sizin bu fedakarlığınızla başkaları ebediyen mesud olacak, hayat bulacak ve onların o hayat buluşları sebebiyle alabilecekleri her türlü mükafatın en az bir benzeri de size verilecek. Aman Allah'ım, rahmet ki ne rahmet, şefkat ki ne şefkat, ötesi olmaz. Ötesi olmaz. Bir misalle canlandırmak icap ediyorsa, biz insanlar hayat bulmak için Cenab-ı Allah bizlere işte hayvanları emrimize vermiştir. Onları kesiyoruz, yiyoruz. Tabiatı emrimize veriyoruz. Onu vermiştir, onu kullanıyoruz. Peki bizim bunları kullanmamızın Müslüman olarak bir de hele kullanıldığını düşünelim. Faydası ne? Kainatın sistemi, düzeni böyle devam ediyor. Allah'ın bu kainatın devamından gözettiği maksatlar bu vesileyle tahakkuk ediyor. Şimdi kimse kalkıp diyebilir mi ki bu hayvanların insanlar tarafından kesilmesi bir şefkatsizliktir, bir merhametsizliktir? Hayır. Bu basit örnek bu haldeyken bir de Allah'ın dini için Müslümanın gerektiğinde kendi nefsini Allah'ın rızası için satması, bunun için gerekli olan Allah'ın hükümleri, öngörülen, bunu öngören Allah'ın hükümlerinde hiçbir zaman haşa zulmün zerresi düşünülemez. Akside sonsuz bir şefkat ve bir rahmet vardır. Cenab-ı Allah bizlerden nefsimizi kendisine satmamızı isterken, başta biz olmak üzere, yani başta bu işte, bu işe muhatap olanlardan olmak üzere bütün beşeriyete bir rahmettir. Çünkü niçin feda edeceğiz Allah'ın rızası için canımızı? Allah'ın dini için. Daha doğrusu Allah'ın dinini başka insanlar tanıyabilsin, anlayabilsin, onun o müstesna saadet ortamına kavuşabilsin. Dünya ve ahirette bahtiyar olabilsin. Bu satışın sebebi budur. İşte bu satışın ve bu gayenin gerçekleşmesi ne ile mümkün olacaktır? Sorusunu da 208. ayet-i kerime ve tam tersinden bir irşad ile ifade yerindeyse 209. ayet-i kerime gösteriyor. Ayet-i kerimeleri görelim. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Demek ki bu nefislerini Allah'ın rızası için satan kimseler ile burada kendilerine ey iman edenler diye hitap edilen kimseler aynı kimselerdir. Ey nefislerini Allah için, Allah'ın rızasını elde etmek için satan kimseler. Siz iman eden kimseler olarak size sesleniyorum. Bu alışverişi gerçekleştirebilmeniz için udhulu fissilmi kâffeten. Silme, topluca giriniz. Veya toptan silme giriniz. Yani silmin tamamına giriniz. Buradaki kâffeten lafzı hal belirtiyor Arapçada. Ama neyin hali? Silmin kendisinden mi hal? Yoksa udhulu giriniz emrine muhatap olan kimselerin hali mi? Müfessirler bu iki mana üzerinde durmuşlar. Nahi bakımından ikisi için de şeydir. Birisine de tahsis etmek şart değil bana göre. O halde bu bölümü şöylece tam ayet-i kerimeyi yansıtacak şekilde şöyle açıklayabiliriz. Ey iman edenler, hepiniz bütünüyle silme giriniz. Silmin tamamına dahil olunuz. Hiçbir bölümünü, hiçbir kısmını dışarıda bırakmaksızın silmin tümünün içine giriniz. Silm nedir? İslam'dır. İslam'ın kendisidir. Küçüğüyle büyüğüyle ayrım gözetmeksizin bütün hükümlerinin içerisine, ahkamının içerisine giriniz. Bir şeyin içine girmek ne demek? Yani o şeyin sizi kaplaması demek. Sizi kuşatması demek. Dışarıdan artık siz görülmezsiniz. Görülen İslam olur. Öyle İslam'ın içerisine gireceksiniz ki dışarıdan bakıldığı zaman Ahmet, Mehmet, Ali, Veli görülmeyecek. İslam görülecek. İslam'ın içine öyle gireceksiniz. İslam öyle yansıyacak sizden. İslam'ın içine topluca giriniz. Hiçbir mümin dışarıda kalmamak üzere ve İslam'ın hiçbir hükmü dışarıda kalmamak üzere İslam'ın tamamının içerisine giriniz ve İslam sizi kuşatsın. Sizin davranışlarınız arasında İslam görünmeyen bir davranış olmasın. İslami olmayan bir hareketiniz olmasın. İslam'a uymayan bir tutumunuz görülmesin. Bunu gaye ediniz. O zaman siz kendinizi Allah'ın rızası için, nefsinizi Allah'ın rızası için satmış olursunuz. Bu işin, yani nefsi Allah'a satmanın gerçekleşmesinin olumlu yönü. Bir de bunun engeli var. Nefsin Allah'a satılmasının önünde de engeller var. Nedir bu? Şeytan. Şeytanın izinden gitmek. Onun için ayetin devamı şöyle. Estaizu billah. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُب۪ينَ. Ve sakın şeytanın adımlarının izinden gitmeyiniz. Onun adımlarını takip etmeyiniz. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Gerçi menfi bir çeşittir ama şeytan kadar taahhüdünde duran bir varlık zor bulunur. Zaten şeytanın sırat-ı müstakimden farkı budur. Bunu söylerken hatırıma Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu yemini geldi, bir hadis geldi Aleyhisselatü Vesselam. Garip, fakir, Eş'ari kabilesinden bir grup insan geliyor. Ebu Musa el-Eş'ari'nin kabiledaşları. Fakir insanlar, ey Allah'ın Resulü diyorlar. Biz Medine'ye misafir geldik, iman ettik. Fakat bineğimiz yok. Bize binek verin. Binek ver de gidelim. Resulullah'ın diyor kızgınlık anına rastlamıştık. Resulullah Allah'a yemin ederim ne size verecek bineğim var ne de size binek veririm dedi. Bir süre sonra birkaç gün sonra yine Resulullah'a gittik. Bu sefer dedik ki ya Resulullah bize binek ver. O esnada da Resulullah'ın hem hoşnutluk zamanı hem de ganimetler gelmiş. Hepimize binek verdi diyor. Kendimize de yetecek, eşyamızı da taşıyacak binekleri aldık. Sonradan diyor Ebu Musa el-Eş'ari kendi kendimize dedik ki ya biz galiba Resulullah'a yeminini unutturduk. Yanlış iş yaptık. Gidelim Resulullah'a bunu hatırlatalım. Gidiyor diyorlar ki ya Resulullah sen bize önce böyle demiştin, şimdi de böyle dedin. Yani yeminini bozmuş oldun. O da diyor ki Allah'a yemin ederim eğer ben bir işe yemin edersem sonra da başkasının ondan hayırlı olduğunu görürsem yeminimin kefaretini öderim ve hayırlı olanı da yaparım diyor. Mümin ile şeytan arasındaki fark işte burada ortaya çıkıyor. Veya farklardan birisi. Şeytan o kadar ahmaktır ki biz dedik ya sözünde durmuş ama ahmaklıktır böyle sözlerde durmak. Her zaman da sözünde durmak icap etmeyebiliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisinde gördüğümüz gibi. Daha başkasının hayırlı olduğunu görürsen ne diye batılda kalacaksın ki? Ama hayırda söz vermişsin onda sebat edebildiğin kadar. Sonuna kadar sebat et. Şeytan böyle sözünde durdu ve hala devam ediyor yani. Müminin farkı burada. Şeytan seni yanlışta sebatlı gördüğü vakit zaferini elde eder. Ama yanlış yaptın ve vazgeçtin. O zaman şeytan çileden çıkar. İşte bu ayet-i kerime bunu anlatıyor. Yanlış işlerde ısrar etmek şeytanı sevindirir sadece. Çünkü o şeytanın adetidir. Yanlış üzerinde ısrar etmek şeytanın tabiatıdır. O baştan beri Adem Aleyhisselam yaratıldığından beri şu benden üstün tuttuğun bu Adem var ya yemin ederim onun da zürriyetini de baştan çıkartacağım ve hiçbir zaman sen onların çoğunluğunu şükredenler arasında görmeyeceksin diyor. Ve bu sözünün gereğini getiriyor. Bu sözünün gereğini getiriyor. Tabiatı zaten bunu gerektiriyor. Başkasını yapma şansı yoktu. Onlar ayrı meseleler. Şeytan işte sizin için apaçık bir düşmandır. Yasin suresindeki birkaç ayet-i kerime onun düşmanlığının boyutunu çok iyi ortaya koyuyor. Orada da Cenab-ı Allah'a ibadet ile şeytana ibadet tip mukayesesi vardır. Estaizu billah. Elem a'ahed ileykum ya bani Adem'e en la ta'budu şeytan. İnnehu lekum aduvun mubin. Ve an'ubuduni Hâzâ sırâtul müstakîm. Ey Adem oğulları, ben sizlere şeytana ibadet etmeyin diye emir vermemiş miydim? Benim size ahdim, rasullerimle size gönderdiğim tebliğim ve emrim bu değil miydi? Şeytana ibadet etmeyin diye. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Bunun yerine bana ibadet edin demiştim size. İşte bu dost doğru yoldur. Dost doğru yol işte budur. İşte şeytanın bize düşmanlığı o kadar ileridir ki onun davası, onun bize düşmanlığı bize yapabileceği kötülükleri sınırsız noktaya ulaştırır. Şirkin ötesinde bir günah var mı? Yok. Bir insan şirke düşmeyiversin, şeytan elinden geldiği kadar onun önünde tevbe kapılarını da kapatır. Daha çok günaha batırır. Ki önünde şirkten dönebilme ihtimali sıfıra doğru, aşağılara doğru insin. Ebu Cehil'i Ebu Cehil yapan nedir? Anadan doğma kafir olması değildir ki. Peygamber'e bir defa düşmanlık etti, arkası geldi, arkası geldi, arkası geldi, arkası geldi. Ama düşmanlıklarını bir yerde durdurabilenler iman etti. Şeytan insana düşmanlığında, isyankarlığında, Allah'ın ve Allah'ın dostlarının karşısında durmak noktasında sınır bırakmak istemez. Bazıları zannederler ki birisi kafir oldu mu şeytan artık nasıl olsa kafir oldu der, elini yakasından bırakır. Hayır. Şeytan mümin olsun kafir olsun kimsenin yakasından elini bırakmaz. Son nefesini verinceye kadar. Onun için sakın bu apaçık düşmana karşı hiç kimse gafil olmasın. Sizin apaçık düşmanınızdır. Şeytanı iyi tanısak, şeytanın hilelerini iyi bilsek, yeryüzünde ins şeytanları, insandan olan şeytanları da daha rahat tanırız, daha rahat teşhis ederiz, onlara karşı tutumlarımızı da daha güzel belirleriz, şekillendiririz ve geliştiririz. Onun için Kur'an-ı Kerim bu meseleye de oldukça önem verir. Şeytanın bize olan düşmanlığı, sonu gelmez, arkası bitmez düşmanlığını anlatmaya Kur'an-ı Kerim sırası geldikçe yer verir, bunu hatırlatır. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri başlamış olan ve ayet-i kerimelerle tespit edildiği üzere şeytanın kendi ifadesiyle kıyamet gününe yakın vakte kadar devam edecek. Kıyamet kopmadıkça şeytanın Adem oğluna düşmanlığının da sonu gelmeyecektir. O ve zürriyeti insanları, Müslümanları baştan çıkarmak için, Allah'ın yolundan, dininden uzaklaştırmak için her türlü yolu ve çareyi denerler. Günümüzde de zannederim şeytanın sahip olduğu, beşer eliyle kullandırdığı imkanlar herhalde günümüzde ki çok olduğu kadar geçmiş hiçbir dönemde olmamıştır. Yöneticilerinden medyasına kadar, yönetim sistemlerinden, felsefesinden, efendime söyleyeyim, muhabirlerine, bilmem nesine kadar. Hepsi, nasıl diyelim, şeytanın gönüllü, meccani, yani bedelsiz çalışan uşakları. Ne bedeli alacaklar? Üstüne bir de vebal alıyorlar, farkında değiller. Evet, ne kadar çok anlatsak, bu apaçık düşman ile ilgili olarak ne kadar çok şey söylesek, inanın yine hakkını vermiş olmayız. O halde sözün özü şudur. şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. Onun adımlarının peşinden gitmemek için yol bütünüyle İslam'a da girmektir. Ayet-i Kerime o bakımdan hem kendi bütünlüğü içerisinde müstesna çözümler getiriyor, hem de önceki ayetlerle alakası bakımından müstesna bir konum ortaya koyuyor. Ey iman edenler, topluca ve tamamıyla silme giriniz, İslam'a giriniz ve şeytanın adımlarına uymayınız. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bir başka yerde şeytan sizin apaçık bir düşmanınızdır. Siz de onu düşman ediniz diyor. Efendim, dostluktan, sevgiden, kardeşlikten, hoşgörüden, bilmem neden bahsetmek hoştur, güzeldir de şu kalp dediğimiz şey, ruh dediğimiz şey sadece sevgiyle, hoşgörüyle yaşamıyor ki. Bu kalbi yaratan Cenab-ı Allah, bu kalbe hayatı, bu kalbin hayatını yerinde duyulan sevgi ve nefretlere bağlı kılmıştır. Yerinde olmayan her sevgi kalbi için musibettir. Yerinde olmayan her nefret aynı şekilde kalbi için musibettir. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dualarının birisinde Allah'ım sana seni sevmeyi rızık olarak ver bana. Ve sevmesi, sevilmesi senin yanında fayda verecek şeyleri sevmeyi nasip et bana diyor. Buğz ettiğin şeyleri bana buğz ettir. Kendilerine buğz etmek seni bana yakınlaştıracak şeylere buğz etmemi nasip et diyor. İslam öyle katıksız, safi sevgi dini değildir. Oryantalist keferelerin, Hristiyanların ve benzerlerinin tasvir ettikleri gibi sırf nefret dini de değildir. İslam tam insana uygun bir dindir. İnsan sevgisiz de yaşayamaz, nefretsiz de yaşayamaz. Ama iş bu sevgiyi de bu nefreti de olması gereken yerlere koyabilmektir. Her konuda bizim mürşidimiz olan bu yüce Kur'an-ı Kerim ve onun mübelliği olan o eşsiz Resul Aleyhisselatü Vesselam kime nasıl sevgi besleyeceğimizi de, kime nasıl ve neye nefret edeceğimizi de göstermiştir. Sevgi ve nefretlerimizi de onun için her zaman için Kur'an ve sünnetin rehberliğinde ve önderliğinde şekillendirmesini bilmeliyiz. 209. ayet-i kerimede peki bütün bunlar size güzel güzel açıklamalardır. Bunlara uymasanız ne olur? Yani bunlar böyle uysanız iyi olur kabilinden tavsiyeler midir? Bakalım ayet-i kerime ne diyor? فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Gerçekten bu ayet-i kerimelerin sonunda gelen Esma-i Hüsna, ayetin muhtevasına ve vurgusuna o kadar uygundur ki, o kadar olur. İşte burada da aziz ve hakim lafızları, isimleri o kadar güzel oturuyor ki, bundan daha ötesi olamaz. Eğer size gelen apaçık belgelerden sonra kayarsanız, sapıtırsanız, başka yollara giderseniz, Allah'ın bir işi mi bozulacak? Allah'ın bunlara bir ihtiyacı mı var? Sizin böyle davranmanıza, sizin nefsinizi Allah'a satmanıza ihtiyacı mı var? Allah'ın topluca İslam'a girmenize ihtiyacı mı var? Allah'ın şeytanın adımlarına uymamaktan dolayı sağlayacağı bir kârım mı var? Bütün bunlar, bu doğrultudaki emirler, irşadlar ve yasaklar Allah'tan size gelmiş olan apaçık belgelerdir. Bu onun lütfudur. Bu belgeler Allah'ın bize ihsanıdır, bağışıdır. Hava, su, ekmek kadar büyük bağışlar, daha büyük, daha önemli bağışlar. bunlar dünya hayatımız için ne kadar önemliyse, bu ilahi beyinat da hem dünyevi hem uhrevi hayatımızın saadeti için o kadar lüzumlu ve gerekli şeylerdir. Nitekim cennette nasıl dua edecek müminler? Rabbimiz bize bu duayı yapmayı da nasip etsin. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. Bizi bu cennete, bu cennetin yollarına hidayet eyleyen, buraya gelebilmek için dünyadayken bize hidayet veren Allah'a hamdolsun. Eğer bu hidayeti vaktiyle bize o vermemiş olsaydı biz hidayet bulamazdık. İşin gerçeği bu. Nitekim ashab-ı kiram Hendek'i kazarken Recez vezninde böyle söylüyordu. Bizi hidayete götüren Allah olmasaydı biz ne namaz kılardık ne de tasaddukta bulunurduk. وَلَوْلَا اللّٰهُ مَهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا diyorlardı. Allah olmasaydı biz hidayet bulamazdık. Ne sadaka verirdik ne de namaz kılardık. Nitekim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onlara gelmeden önceki halleri belliydi. Mekke'deki Müslümanların da halleri belli, Medine'deki Müslümanların da halleri belli. İşte bu ilahi lütuflar, bu beyinat bize geldikten sonra eğer kayarsanız, size geldikten sonra kayarsanız, başka taraflara yönelirseniz, فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Bilin ki Allah azizdir. Aziz, hükmüne karşı konulamayan, gücü sonsuz, kudreti sonsuz, hükmünü icra etmek için muayyen kimselere ve muayyen şeylere muhtaç olmayan demektir. Yani bu bir bakıma bir tehdittir. Uymasanız uymayınız. Ben emrimi başkalarıyla icra ederim. Ben emrimi başka yollarla gerçekleştiririm. Çünkü اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ اَمْرًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. Allah bir emri, bir işi istedi mi kimse onu geri çeviremez. Senin emre itaat etmenin, uymanın, şeytanın izine uymamanın Allah'a bir kârı, bir faydası yok. Ve uymazsan Allah'ın emri askıda kalır diye hiçbir şey yok. Öyle bir şey olamaz. Allah azizdir ve hakimdir. Ha. Bu da bize bir lütuf hatırlatıyor. Eğer bizi bu iş için seçmiş görüyorsak, bilelim ki onun bu seçiminde büyük bir hikmet vardır. Bu hikmete uygun hareket ederek, bizi hikmetinin gereği bu iş için seçtiğinden dolayı ona şükürlerimizi dile getirelim, ifade edelim. Bir de beyinatı bize göndermesinde büyük hikmetler vardır. Ve beyinatın kendileri sonsuz hikmetlerle doludur. Hakim ismi şerifi takdirinde, hüküm ve kazasında, şeriatinde, tedbir ve idaresinde hikmeti sonsuz, her şeyi yerli yerinde yapan, hikmete aykırı hiçbir iş yapmayan. O halde ayağımızın kayması bizden yana hikmetsizliktir. Bizim hikmete uymayan hareketlerimiz olarak ortaya çıkar o zaman. Eğer biz ayağımız kayarsa, bunca apaçık delil geldikten sonra bu delillere riayet etmezsek, bu apaçık deliller doğrultusunda hareket etmezsek, Allah'ın bize ihtiyacı yoktur. Bizim onun hükümlerine uymaya ihtiyacımız vardır. Uymazsak hikmete aykırı da iş yapmış oluruz. Bunu bilelim diyor. Cenab-ı Allah bizleri bütünüyle İslam üzere sebat eden kullarından eylemesini niyaz ederiz. Bize gelmiş olan bu kadar apaçık delillerin, belgelerin de kıymetini bilmeyi nasip etmesini, bu beyinatı lütfettiği gibi bu beyinat gereğince hareket edip yaşamayı da hayatımızın son nefesi dahil olmak üzere sonuna kadar da bu şekilde hareket etmeyi nasip ve müyesser eylemesini niyaz ederiz. Şimdi biraz dinleniyoruz. Ondan sonra 210. ayet-i kerimeden itibaren devam ederiz inşallah.